بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بيشڪ انسان تي هڪ اهو وقت گذريو جو ان دوران نالو ئي مذڪور نه هو. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بيشڪ اسان انسان کي هڪ گڏيل نطفي مان پيدا ڪيو ان لاءِ ته اسين ان کي آزمايون او اسان ان کي سميع يعني ٻڌندڙ ۽ بصير يعني ڏسندڙ ڪيو. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بيشڪ اسان ان کي واٽ ڏيکاري يا هو شاكر مؤمن ٿيو يا هو ناشڪر كافر ٿيو. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بيشڪ اسان كافرن لاءِ زنجيرون گرت ۽ بردڙ باهه تيار ڪئي. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ۽ بيشڪ نيڪ بانا هڪ پيالو پيندا جن جو ذائقو كافور جو هوندو. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بيشت ۾ كافور جو هڪ چشمو هوندو جو ان مان الله تعالى جا مقرب بندا پيندا پنهنجي محلن ۾ جتي چاهيندا اتي ان جو پاڻي وهائي پهچائيندا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اهي پنهنجا نذر پورا کن تھا ۽ اهي ان ڏينهن کان ڊڄن تھا جن جو شر گھڻو پکڙيل هوندو. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ۽ اهي مسكينن ۽ يتيمن ۽ قيدين کي پنهنجي محبت سان طعام کارائن ٿا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اهي چون ٿا اسين توهان کي خدا ڪارڻ کارائن ٿا اسين توهان کان ان جي جزا ۽ شڪر گذاري نٿا چاهين. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بيشڪ اسين پنهنجي رب کان هڪ ڏينهن جو خوف ڪريون ٿا جيڪو سخت ۽ بيد سخت هوندو. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. پوءِ الله تعالى انهن کي ان ڏينهن جي شر کان بچايو ۽ انهن کي تازگي ۽ سرور عطا ڪيو. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ۽ کين سندن صبر جي ڪري جنت ۽ ريشمي لباس مليو. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اوي بيشت ۾ تختن کي ٽيڪون ڏئي ويندڙ هوندا ان ۾ سخت گرمي ۽ سخت سردي کي نه ڏسندا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. انن کي بيشتي وڻن جا سايا قريب هوندا ۽ ان جا ميوا بيد آساني سان حاصل ڪري سگھندا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ۽ انن جي خدمت ۾ چانديءَ جا خام ۽ مگ پيش ڪيا ويندا جيڪي شيشي جهڙا ڏسڻ ۾ ايندا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. اهي هوندا چانديءَ جا پر شيشي وانگر شفاف هوندا انهن کي پوري اندازي سان پيش ڪندا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. بيشت ۾ اهو جام پياريندا جو ان جو ذائقو ادرک جهڙو هوندو. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ان ۾ هڪ چشمو ادرک جو آهي جنهن جو نالو سلسبيل رکيو ويو آهي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. انن جي خدمت ڪرڻ لاءِ ڇوڪرا هوندا جن کي فنا نه هوندو جنهن وقت तव्हां उन्हनि खे ॾिसंदा त तव्हां उन्हनि खे पखिड़ियल मोती भाईंदा. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ۽ بيشت ۾ تون اي مخاطب ان وقت چوڌاري گھڻيو نعمتون ۽ شاهي ملڪ ڏسندين. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. انن جي بدنن تي موسم مطابق باريك ريشم جا ٿاوا ڪپڙا ۽ ٿلي ريشم جا ڪپڙا هوندا ۽ انن کي چاندي جا ڪنگڻ پارايا ويندا ۽ انن کي سندن رب شرابا طهورا پياريندو. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بيشڪ هي توهان لاءِ بهترين جزا آهي ۽ توهان جو سعيو قبول پيو. ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا. بيشڪ تحقيق اسان توهان تي قرآن کریم تھوڑو تھوڑو کرے نازل کيو. تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا. و توهان پنهنجي رب جي حڪم مطابق صبر ڪريو ۽ توهان انن مان ڪنهن گناهگار ۽ ناشڪر ڏانهن ڌيان نه ڏيو. واذكر اسم ربك بكرة واصيلا. ۽ توهان پنهنجي رب جو نالو صبح ۽ شام اٺو. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. رات ۾ ان کي سجدو ڪريو ۽ ڊگهي رات تائين توهان ان جي تسبيح پڙهو. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بيشڪ هي کافر دنيا سان محبت رکھن ٿا ۽ ان ڳري ڏينهن يعني قيامت کي ڇڏين ٿا جيڪو پوئين آهي. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. اسان انن کي پيدا ڪيو ۽ اسان انن جا سند مضبوط بنايا ۽ جنهن وقت اسين چاهينداسين انن جهڙا ٻيا تبديل ڪنداسين. ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. بيشڪ هي نصيحت آهي هو جيڪو چاهي هو پنهنجي رب ڏانهن صحيح راه اختيار ڪري. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. ۽ توهان نٿا چاهيو مگر جيڪو الله چاهي ٿو بيشڪ الله تعالى علم و حكمت وارو آهي. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. او جنهن کي چاهي پنهنجي رحمت ۾ داخل ڪري ٿو ۽ الله تعالى ظالمن لاءِ